Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Śledczy zarzucają mu ponad 100 przestępstw. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu politykowi Władysławowi S. Polscy himalaiści kontynuują wspinaczkę na K2. Na nowej trasie przeprowadzili rekonesans do ponad 6000 metrów. Organizatorzy akcji Polsko Zobacz Więcej Weekend za pół ceny czekają na zgłoszenia od chętnych zaoferować swoje usługi. Prokuratura ma gotowy akt oskarżenia przeciwko byłemu posłowi i rolniczemu związkowcowi Władysławowi S. Byłemu politykowi zarzuca ponad 100 przestępstw. Wśród nich wyłudzenia, pranie brudnych pieniędzy oraz pomoc w dokonywaniu oszustw kredytowych na szkodę SKOK-u Wołomin na nazwiska podstawionych osób, wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Środki uzyskane z pożyczek w latach 2010-2011 Władysław S. przeznaczył głównie na pokrycie zobowiązań podporządkowanego sobie, a zadłużonego kółka rolniczego, którego był prezesem, a także inne organizacje związkowe, a w części także na cele prywatne. W śledztwie Władysław S. częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów, dwóch pozostałych podejrzanych nie przyznaje się do winy. Wiceminister kultury Jarosław Sellin z PiS-u krytycznie odnosi się do pomysłu referendum w sprawie budowy pomnika ofiar tragedii smoleńskiej. Decyzję o ewentualnym głosowaniu może podjąć Rada Warszawy, tak mówiła przewodnicząca Rady Ewa Malinowska-Grupińska. Jak dodała, jeżeli wniosek w tej sprawie wpłynie, to Rada przygotuje projekt uchwały dotyczący referendum. Z propozycją przeprowadzenia plebiscytu wystąpił kandydat PO na prezydenta miasta, Rafał Trzaskowski. Pomysł nie podoba się Jarosławowi Sellinowi. Wiceminister kultury mówił w Trójce, że pomnik i tak powstanie. Miasto Warszawa nie jest samodzielnym bytem politycznym, tylko jest stolicą Polski. Jeżeli coś istotnego w historii Polski się dzieje, to się upamiętnia to w stolicy Polski. Pomnik ofiar tragedii smoleńskiej ma stanąć na obszarze zielonym między Placem Piłsudskiego a ulicą Królewską. Prace już się rozpoczęły. W czwartek Rada Warszawy głosami PO przyjęła stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę. Teraz w serwisie najnowsze doniesienia z obozu narodowej wyprawy na K2. Himalaiści po wypadkach zagrażających ich bezpieczeństwu zmienili trasę z tak zwanej drogi Basków na trasę pierwszych zdobywców. Denis Urubko, który przeprowadził rekonesans do wysokości 6,5 tysiąca metrów, przekazał, że na drodze jest trochę starych lin, ale są braki wymagające uzupełnienia. Jak poinformował kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki, do góry wyszli dziś Marcin Kaczkan i Piotr Tomala, wspomagani przez pakistańskich tragarzy. Ich celem jest zabezpieczenie drogi linami do obozu pierwszego, w którym planują spędzić noc. W skardu na lot do Islamabadu czeka Rafał Fronia, który z powodu urazu ręki musiał opuścić wyprawę na niezdobyty zimą szczyt K2. Jeszcze tylko do północy. Hotelarze, restauratorzy, ośrodki kultury oraz sportu mogą zgłosić swój udział w akcji Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny. Ma ona zachęcić Polaków do zwiedzania i wypoczywania w kraju również poza turystycznym sezonem. Kampanię organizuje Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Jacek Janowski z Organizacji Turystycznej podkreśla, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zależy nam na tym, żeby jeszcze bardziej zwiększyć liczbę partnerów, bo zawsze jest tak, że oferty się kończą, a turyści chcieliby jeszcze korzystać z tej akcji. W związku z tym zachęcamy wszystkich partnerów, wszystkich, którzy mogą zaoferować udział w tej akcji, że do 13 lutego do północy można zgłaszać się do akcji. Wszystkie materiały, wszystkie instrukcje znajdują się na stronie internetowej polskazobaczwięcej.pl. Tam się można zalogować i zarejestrować do akcji. A na korzyści mogą liczyć zarówno turyści, jak i ci, którzy usługi oferują. Partnerzy otrzymują bardzo duży pakiet promocyjny, zarówno w mediach tradycyjnych, jak również w mediach elektronicznych. Dzięki temu można pozyskać nowych klientów, którzy wcześniej do nas nie trafili. Natomiast korzyść również mają oczywiście turyści, którzy mogą wypocząć za 50% ceny. Sprzedaż ofert rozpocznie się 21 lutego, a finał akcji zaplanowano na weekend od 9 do 11 marca. Podczas ostatniej jesiennej akcji z ofert ponad 550 obiektów skorzystało około 110 tysięcy turystów, którzy w sumie oszczędzili w ten sposób niemal 8 milionów złotych. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Serwis sportowy i Krzysztof Łoniewski. Co dziś na igrzyskach w Pjongczangu? Justyna Kowalczyk za niecałe pół godziny rozpoczyna sprint techniką klasyczną. Poza Kowalczyk pobiegną Sylwia Jaśkowiec i Ewelina Marcisz. W samo południe start biegu panczenistów na 1500 metrów. Były zawodnik Paweł Zygmunt sugeruje, żeby nie obiecywać sobie zbyt wiele po starcie Polaków. każdy z tych zawodników miał wielkie problemy przed sezonem przygotowawczym i w sezonie przygotowawczym. Konrad Niedźwiecki mało to nie stracił życia w wypadku. Drugim przykładem jest Janek Szymański, u którego zdiagnozowano chorobę tarczycy Hashimoto. Pyszek Brudka, który był kontuzjowany. Patrzę na to w kategoriach cudu, to szczerze mówię, chociaż życzę chłopakom jak najlepszych wyników. Od 11 w short tracku będzie się ścigać Natalia Maliszewska i kto wie, czy to nie ona będzie dziś najbliżej wysokiej lokaty. Na drugim biegunie jest Michał Kłusak. Nasz Alpejczyk nie ukończył olimpijskiej superkombinacji. Po zjeździe był 46. Slalomu nie ukończył. Złoty medal dla faworyta Austriaka Marcela Hirschera. To jeszcze temat igrzyskowy, ale okołosportowy. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nakazał bramkarkom hokejowej reprezentacji Stanów Zjednoczonych usunięcie z kasków znaku przedstawiającego nowojorską statuę wolności. MKOL powołał się w tym przypadku na regulamin karty olimpijskiej, a całą sprawę szeroko opisuje gazeta USA Today. Statystyka. Rzecznik olimpijskiej żeńskiej hokejowej reprezentacji USA poinformował, że w tej chwili omawiana jest sytuacja. MKOL pozostaje jednak nieugięty i przedstawia 50. zasadę karty olimpijskiej. Mówi ona, że podczas igrzysk nie można wykorzystywać symboli mogących służyć do demonstracji czy propagandy, zarówno politycznej, społecznej, jak i religijnej czy rasowej. Zawodnicy na swoich sportowych stronach nie mogą prezentować ponadto haseł związanych z tożsamością narodową czy słów pochodzących z państwowych hymnów. Ten punkt regulaminu sprawia, że nakazano bramkarkom używania kasków, na których nie ma znaku nowojorskiej statuły wolności. Dwie z trzech amerykańskich hokeistek go mają. Nie ma praktycznie żadnych szans, aby MKOL zezwolił im na grę ze statuą wolności w kolejnym meczu, w którym Amerykanki zmierzą się z Rosjankami. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Co tam igrzyska, powiedzą kibice futbolu? Przecież wraca Liga Mistrzów. Z dwóch dzisiejszych spotkań 1/8 finału zdecydowanie ciekawiej zapowiada się mecz Juventusu z Tottenhamem. Statystyka mówi, że Juventus ma najlepszą obronę w Europie. W ostatnich 16 meczach Turyńczycy stracili zaledwie jedną bramkę i to samobójczą. Ale włoscy eksperci bardzo obawiają się Kane'a. Podkreślają, że to obecnie najlepszy napastnik w Europie. Na dodatek z powodu kontuzji nie będzie mógł zagrać stoper Andrea Barzagli. Niemniej martwi ich słaba skuteczność Juventusu w ataku, co składają na karb kontuzji Dybaly, który niestety też nie zagra. Ale trener Allegri jest dobrej myśli. Na konferencji prasowej pytany o Kane'a stwierdził, że Higuain jest lepszy. Pytany kto wygra, powiedział: 50% noi, 50% loro. Mamy po 50% szans. To będzie piękny piłkarski wieczór. Oba zespoły będą grały, żeby wygrać. Mój zespół tryska adrenaliną i entuzjazmem. Będziemy musieli grać odważnie, z fantazją i odrobiną beztroski, bo tego potrzeba, żeby wygrywać w Lidze Mistrzów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś jeszcze mecz Bazylei z Manchesterem City, a znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Jan Kałucki. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie, południu i w centrum słabe opady śniegu, miejscami jeszcze mglisto. Od zera na Podlasiu do 2 stopni w centrum i 3-4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie święto pod Szrenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt AGD lub RTV na nowy, oszczędzając nawet do 10%. Na przykład kupując pralkę Whirlpool z technologią FreshCare Plus za 1259 zł, zaoszczędzisz 140 zł. A kupując robot kuchenny Bosch Optimum z inteligentną technologią Sensor Control Plus za 1979 zł, zaoszczędzisz 220 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.

I pod tym hasłem niech upływa dzisiejszy wtorek na naszej antenie w związku z obchodzonym 13 lutego Międzynarodowym Dniem Radia. Będzie się ono pojawiało od czasu do czasu w piosenkach, w okolicznościowych materiałach archiwalnych. Pierwszy z nich już nawet za chwilę, ale najpierw opowiemy, kto z czym u nas dzisiaj wystąpi. Do południa. Za kilkanaście minut Wiktor Legowicz i informator ekonomiczny. Przed 10:00 jeszcze kolejna opowieść muzyczna od Violetty Myszkowskiej, czyli opowiem wam piosenkę. W drugiej godzinie naszego spotkania płyta tygodnia, Katarzyna Cygler i trójkowy detektyw, gość z zaproszeniami i ogłoszeniami stand-upowymi oraz improwizacyjnymi. Następnie Ryszard Jaźwiński i fajny film. Po 11:00 kącik Anusz Widelec kulinarny, Katarzyna Prochnicka i jej gość. Tutaj zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby może nie do końca po 18, po 19 nie jedz, tylko bardziej spojrzeli na swój organizm, swój relaks i wypoczynek, że jednak te narządy muszą mieć czas i odpoczynek od trawienia. Następnie Jan Niebudek w cyklu Co proszę opowie ze swoim gościem o tym, co dla wielu miłośniczek i miłośników mody jest największym wydarzeniem i to od lat. Nie sądzę, żeby była jakaś skonkretyzowana lista warunków. Myślę, że to jest kwestia i odpowiedniego partnera, i oczywiście dojrzałego rynku, i zapotrzebowanie czytelniczek. I ewidentnie uznano, że wszystkie te kryteria Polska w tej chwili już spełnia. O jakie czasopismo, które już jutro będzie miało swoją polską premierę, chodzi? Wyjaśni się w okolicy godziny 11:30. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wysłuchamy kolejnego odcinka powieści w wydaniu radiowym, a wracając do dzisiejszego święta radia. Na każdą godzinę naszego spotkania mamy przewidziany archiwalny prezent, tłumaczący chociaż trochę, jak funkcjonuje radio od kuchni. W związku z tym, że we wtorkowych audycjach do południa chętnie poruszamy wątki związane z trójkową rozrywką, to i z nią wiele te wspomnienia będą miały wspólnego. Za moment pierwszy z nich, tylko jeszcze rycerzyki zaśpiewają. Cię. Tak brzmi Czerwiec w lutym, ale teraz już pierwsze archiwalne wspomnienie z okazji Święta Radia. Światowy Dzień Radia. Wyobraźmy sobie, jest pierwszy dzień kwietnia 1972 roku, 10 urodziny Trójki. Zespół ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, czyli jednej z legendarnych trójkowych audycji rozrywkowych, przeżywa trudne chwile związane ze świętowaniem na antenie. Bo właśnie, w urodziny stacji, które w przypadku Trójki łączą się jeszcze ze świętem, nazwijmy to, umownej szczerości, czy Międzynarodowe Święto Radia, niezręcznie jest życzyć sobie samemu. Wprowadza to spore zamieszanie do studia. Na szczęście wszystko się nagrywa i po latach można do tych zamieszań powracać. Oto jak poradzili sobie z trudną, świąteczną, jubileuszową sytuacją m.in. Adam Kreczmar, Jacek Janczarski oraz Jerzy Markuszewski 46 lat temu. Ilustrowany. Rozrywkowy też. Dlaczego jeszcze raz nie zrobić? A co to czas? Jak mamy... źle, to jeszcze raz. Róbcie jeszcze raz, no specjalne wydanie. No dobra, uwaga, to jeszcze proszę raz. Bardzo. Jeszcze raz będziemy to nagrywać, tylko błagam was, żebyście mówili głośno i wyraźnie. No więc dobrze już. No już dobrze, już przestań z tą weryfikacją. Przestań. Dawajcie sygnał jeszcze raz i koniec. Myśmy i tak nie mieli problemu dzisiaj. Ilustrowany. Tygodnik! Rozrywkowy! Świetnie. Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy 67 specjalne wydanie. Poważnie, przede wszystkim nie 67, tylko specjalne, a w ogóle poważnie, wiesz? No, dobry wieczór Państwu od razu. Rozpoczynamy specjalne wydanie ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. Niestety. Co niestety? No nie, no bo to wyjaśnimy chyba na początku. Proszę cię bardzo. My dzisiaj z okazji tego święta prima aprilisu, paskudnego zresztą święta, bo to jest jedyny dzień w roku, kiedy można kłamać bezkarnie, paskudny. Znaczy, cały rok każdy może prawne. Kłamać, tylko no tak. Akurat nie my. I my tu chcemy Państwu wyjaśnić, że jesteśmy w strasznej pozycji, no złej. Bo tak, na przykład, no ja nie wiem, wszyscy mówią prawdę przez cały rok. I teraz tutaj zełgają i od razu jest fajnie, dowcip jest śmieszny. Na aprilis mówią. Fajnie. A co my mamy robić? Jeżeli my takie dowcipy wygłupy i w ogóle ugamy, no... Użemy kota. Ugamy też może być właśnie. To wiesz, ty możesz akurat, to no. Ja no, ale nie ważne. No, więc w końcu więc kłamiemy. Tak. Zgódźmy się na kłamiemy, dobrze? Kłamiemy nie. Przez cały rok. Jednym słowem, podajemy informacje z gruntu nieprawdziwe i o. Bo takiemu ekspresowi wieczornemu to jest łatwo. A ba, no bo jak on przez cały rok podaje takie prawdziwe, sprawdzone informacje, dziecko, że tam ciele o trzech głowach, dziecko o pięciu nogach. No właśnie, to jak teraz na prima aprilis powie na przykład, że Fiat Polski stanie... To jest jasne, no wiadoma sprawa. Jaki dowcip, prima aprilis, tak. No a nam jest trudno dosyć, w związku z tym postanowiliśmy, że będziemy mówili bardzo poważnie i bardzo serio wszystko. Nie, i to jest przede wszystkim prawdę i tylko prawdę. Proszę bardzo, ja już zaczynam. No. Woda jest mokra. No nie, stary, nie nabieraj mnie, dobra? Wiesz, no przecież umówiliśmy się już. Wymyślimy coś takiego prawdziwego do powiedzenia. No, no, ale nie, no na razie coś puśćmy przecież tak od razu, nie wymyślimy. Co? Grońskiego puśćmy. Nie, piosenka na okładkę. Piosenka na okładkę. Nie można tak publiczności szokować od razu. No dobrze, no. Piosenka Bonifikata, Bill, przypominamy nasz stary przebój. Tak, śpiewa kompozytor zresztą i autor tekstu Wiktor Korwit. Jeden stary, no nie mów takich rzeczy, no co ty? Dlaczego krótko żył Bonifikata Bill? Dlaczego Billy krótko żył, a przecież zawsze dobry trzymał styl? Kto dziś jest taki, taki jak Bill, a przecież dobrze bił Bonifikata Bill? Dlaczego Billy krótko żył, a przecież zawsze taki szybki był? Dlaczego Billy krótko żył, a tutaj gitar dźwięk i ognia blask? Bilego nie ma już wśród nas, a przy ognisku siedzi stary siuks i rozkoszuje się wonnym cygarem, który otrzymał od jednego z traperów. Dlatego proszę ciebie, proszę was, gdy duch Bilego jest wśród nas, a przy ognisku siedzi stary siuks, żebyśmy wszyscy razem przeanalizowali, co było powodem i dlaczego krótko żył bonifikata Bill. Dlaczego Billy krótko żył, a przecież zawsze dobry trzymał styl. Kto dziś jest taki, taki jak Bill, a przecież dobrze bił bonifikata Bill. Dlaczego Billy krótko żył, a przecież zawsze taki szybki był. Dlaczego Billy krótko żył i z tą melodią ruszam do nieba bram i znów się pytam, pytam tam. Dlaczego Billy, dlaczego Billy krótko żył, a przecież dobrze bił bonifikata Bill. Dlaczego Billy krótko żył, a przecież zawsze dobry trzymał styl. Kto dziś jest taki, taki jak Bill. Oto do czego doprowadziło świętowanie na antenie w ilustrowanym tygodniku rozrywkowym w 1972 roku. Następne radiowe wspomnienie zaczerpnięte z trójkowych archiwów rozrywkowych będzie dotyczyło struktur redakcyjnych. Wytłumaczymy, kto w radiu najważniejszą rolę pełni, ale to za mniej więcej godzinę. Już za chwilę, za 3,5 minuty Wiktor Legowicz, informator ekonomiczny, a teraz na antenie po prostu radość. Jezu, ja się cieszę. Przeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawa dzika! Cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Zapraszamy do reklamy. To był dobry rok, dlatego wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 oferujemy z upustem nawet do 15 tysięcy złotych. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Zakochana para, Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja przed walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, tak sobie o świcie jechałem na swojej trasie spod Piaseczna i we wszystkich stacjach niskie ceny paliw. I mają podobno nadal spadać. Dziś podawaliśmy w serwisie, że ropa trochę podrożała, ale to nie będzie miało znaczenia, prawda? No bo wszystkie analizy pokazują, że trend będzie spadkowy ciągle jeszcze z powodów zasadniczych. I to jest dobry sygnał, no bo idzie wiosna i wszyscy będziemy te złotówki liczyć bardzo na stacjach benzynowych. To jeszcze nie jest poziom cen z ubiegłego roku, bo było jeszcze niżej, znacząco niżej. No pamiętamy. No ale na szczęście ten trend zimowy, kiedy to rosło i rosło i rosło, odwrócił się i będzie lepiej. Póty, póki ja w Ameryce będzie wydobycie na takim poziomie jak dzisiaj, a niektórzy przewidują, że ono jeszcze wzrośnie, to dzienne wydobycie ropy, no to te ceny będą spadać dalej. Dolar się przy tym umocnił, w związku z tym to też jest korzystne. No i gdyby nie spekulacyjna polityka OPEC-u, no to pewnie byłoby w ogóle na rynku lepiej, no ale oni utrzymują reżimy wydobycia, no tak. I to się odbija na cenach. I panie Adamie, pamiętajmy też, że w centrach miast ceny zawsze są wyższe. Tak, niż na obrzeżach. Niż na obrzeżach. Tak. No a poza tym między sieciami są różnice cenowe, więc warto przyglądać. Walentynki to drugie po Halloween święto ze Stanów Zjednoczonych. No, przeszczepione do nas. Producenci słodyczy, alkoholi, restauratorzy zarobią najwięcej. Takie kolejne żniwa dla handlowców. No to wygląda na to, no tak przynajmniej pokazują sondaże, że to ten drugi importowane święto się przyjęło jednak, no bo jak na początku tej tradycji nowej świeckiej było zainteresowanie tam na poziomie 20 paru %, a teraz ponad 80% twierdzi, że ukochanej prezent będzie przyznany. Tak. Więc no dobrze. Natomiast jest to żniwo rzeczywiście dla przemysłu, dla handlowców, no bo to jest tak, skończyły się już wyprzedaże, nie pojawiła się jeszcze oferta wiosenna, bo za wcześnie, więc mają okazję zarobić na takich sobie drobiazgach, które z tym świętem mogą się z tymi ale kojarzyć. Ale nawet producenci sprzętu AGD też liczą na zyski. No bo te podarunki mają szeroki rozstrzał tematyczny i właściwie wiele z sektorów będzie zainteresowany. Z wzrostem będzie bardziej obrot miał wyższe, no bo ludzie różne mają pomysły, jak tego ukochanego obdarować. Właściciele firm uzyskają zwrot kosztów użytkowania urządzeń do przyjmowania płatności kartowych. Może przebijemy, panie Adamie, kraje skandynawskie. Ja jestem wielkim zwolennikiem obrotu bezgotówkowego, a w tej chwili celują w tym właśnie na przykład Szwecja. To prawda, my postępy uczyniliśmy też nieprawdopodobne zupełnie, bo to w ciągu tam, nie wiem, 10-12 lat, no to jest nie do porównania w ogóle. Natomiast ta inicjatywa, trzeba powiedzieć głośno, czyja to jest inicjatywa Związku Banków Polskich i powołanej specjalnie celowej fundacji, która będzie nadzorować tą promocję i to teorię finansowania terminali. I to pewnie spowoduje no, znaczący wzrost tych placówek, które będą dysponowały tym. Chociaż to tempo, które obserwujemy w ostatnich latach, było spowodowane przede wszystkim redukcją kosztów obsługi tych terminali, bo ci operatorzy kart płatniczych no, przecież pobierali straszny haracz. I dopiero kiedy to uregulowano państwowo, obniżono tą cenę, no to wtedy ruszyło znakomicie szybko i sprawnie. Więc teraz ta inicjatywa to pewnie wzmocni i oby tak było. Zresztą już wszystko wskazuje na to, że ludzie przyzwyczaili się do płatności tego rodzaju i pieniądz powoli będzie zanikał. Chociaż na rynku ciągle jeszcze 75% transakcji to jest takie z gotówkowych. No, do czego to doszło? Czołowe uczelnie amerykańskie nagminnie wprowadzają zajęcia o kryptowalutach. Cieszą się ogromnym powodzeniem. Podobno studenci drzwiami i oknami wchodzą na takie zajęcie. No to jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo z jednej strony Europol, policyjna instytucja europejska przestrzega, że za pomocą tego rodzaju kryptowalut dokonuje się pranie pieniędzy na miliardy funtów i euro. Zainteresowanie tym najlepiej odbija się na tych transakcjach, na kryptowalutach, tak, bo tam przecież wzrosty cen były olbrzymie. Olbrzymie, tak. Ale to nie przestaje być rynek stricte spekulacyjny i w związku z tym szalenie niebezpieczny. Dobrze jest, że tego rodzaju tematykę się porusza na uczelniach. Nawet w Warszawie już jedna z uczelni organizuje seminarium na ten temat, co znaczy, że nadążamy za myśleniem w tej sprawie. Ale żeby jednocześnie edukując, co to jest ten rynek kryptowalut, co to za operacje, jakie są tego mechanizmy do funkcjonowania, jakie powinny być regulacje prawne towarzyszące temu zjawisku i jakie powinny być jakimi prawami się regulacje tego rynku, żeby on uczynić go nieco bezpieczniejszym. Natomiast jeżeli to się stanie okazją do uczenia się chęci do spekulacji, no to to będzie negatywna strona tego zjawiska. Ale dobrze, że się o tym myśli, bo to naprawdę jest nowe zjawisko i trzeba je analizować. Tesla ma pracownika, panie Adamie, który całymi dniami jeździ po torze samochodowym. To jest dbanie o jakość chyba, prawda? No tak, bo zazwyczaj te testy aut wypuszczanych z fabryki to jest tam jeden egzemplarz na 100, 200 albo i 1000 egzemplarzy. A tutaj prawie każdy egzemplarz jest sprawdzany. No fakt, że ta produkcja nie jest masowa, to trzeba powiedzieć otwarcie. No ale tu dbałość o jakość musi być, no bo przy tych cenach i tej luksusowości tych aut, no to tam, jak mówi ten kierowca sam, no tak, każdy najdrobniejszy szczegół ma swoje znaczenie. Ja pamiętam taki tor był przy FSO. Przy FSO, widzi pan. Tam startowaliśmy na Fiacie 125P i uczyli się nasi rajdowcy, jak wygrywać później na europejskich trasach. Otóż to. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja przed walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Ktoś musiał wsypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Wokaler. Dla mnie Wokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Wokaler. Wyrób medyczny Wokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wypróbuj nowy Wokaler w sprayu z wygodnym aplikatorem. Wokaler Spray. Na chrypę i suchość w gardle.

pamiętam, że miałabyś kapelusz w kratkę. To z mocą byłoby dokładnie tak samo. Opowiem wam piosenkę. Przechodzę do państwa z opowieścią o muzyce nominowanej w tym roku do Oscara, kolejną. I pewnie się państwo domyślali, że prędzej czy później nadejdzie ten moment. Gwiezdne wojny, ostatni Jedi. John Williams. To jest kompozytor, który wyraźnie inspiruje się takim wagnerowskim podejściem do opowiadania muzyką, czyli na wzór opery wiele postaci, przedmiotów, wydarzeń, miejsc ma swoje tematy przewodnie. To dotyczy również Gwiezdnych Wojen, a może przede wszystkim, bo takich motywów jest w tych filmach ponad 50. Kompozytor cały czas się nimi posługuje i dopisuje nowe. Wiadomo, że Gwiezdne Wojny mają jedno z najwnikliwszych środowisk fanowskich, które nie tylko śledzi, ale stara się przewidzieć dalsze losy bohaterów. Wskazówek na ich temat poszukują w najdrobniejszych szczegółach filmu, również w muzyce, tym bardziej, że John Williams przyznał się, że takie wskazówki faktycznie zostawia. I bardzo wprawne uszy albo oczy, które potrafią czytać nuty, mogły na przykład znaleźć podobieństwo pomiędzy tematami przewodnimi Lei i Luka, albo Luka i Dartha Vadera, i to miało sygnalizować, że coś te postaci łączy. Także to są ścieżki dźwiękowe bardzo przemyślane, kompozycje są nieprzypadkowe, pewnie nie jeden muzykolog się na nich będzie doktoryzował, a już teraz analizy muzyki z tej nowej trylogii możemy przeczytać w bardzo poważnej prasie. Często w tych artykułach pojawia się nazwisko teoretyka muzyki Franka Lemana z Uniwersytetu Tufts, który skatalogował wszystkie tematy przewodnie z Gwiezdnych Wojen. Zrobił też kilka analiz, między innymi na temat chyba najciekawszej pod kątem muzycznym postaci nowej trylogii, a mianowicie Kylo Rena. Tego, no właśnie, nie wiadomo. Złego? Dobrego? To jest fragment muzyki z Przebudzenia Mocy, w którym słyszymy właśnie to wahanie Kylo Rena. To jest postać niejednoznaczna, a może bardziej niezdecydowana. I może dlatego masz trzy tematy przewodnie. No, jest z nim problem, szczególnie w świecie, w którym dobitnie zaznacza się, kto jest dobry, a kto zły, ale wiemy na pewno, że chłopak ma w sobie mnóstwo emocji, których w obecności osób trzecich raczej nie pokazuje i często robi to za niego muzyka. Wiemy, że chce być tym twardzielem ciemnej strony mocy, ale czasami jest to tylko poza. I co ciekawe, Leman swoim muzykologicznym uchem wychwycił, że to też słychać. Że Williams bawi się jego tematem przewodnim, nadając mu taki przesadnie podkreślony ton w scenach, kiedy Ren chce zamanifestować swoją pozycję, ale jest to siła raczej na pokaz. Frank Leman zauważa też, że w ostatnich scenach filmu temat Kylo Rena jest już bardzo pewny siebie i na tej podstawie przewiduje, jak potoczą się losy tej postaci. I ja bym muzykologa posłuchała, bo na podstawie ostatnich dźwięków Przebudzenia Mocy na przykład udało mu się przewidzieć, kim okaże się Luke Skywalker w 8. części Gwiezdnej Sagi. Także maestro Williams faktycznie zostawia ślady, trzeba tylko umieć je przeczytać. Zostawię państwa z utworem Peace and Purpose z ostatnich scen Ostatniego Jedi, w którym mieszają się tematy Luke'a Skywalkera, Kylo Rena, Rey, między innymi, generalnie tej starej i nowej trylogii. Opowiadała o tym wszystkim Wioletta Myszkowska, która wróci za tydzień o tej samej porze i dalej będzie opowiadać Państwu piosenki i ścieżki dźwiękowe. Teraz przydadzą się telefony pod ręką, ponieważ mamy dla Państwa zaproszenia na koncert zespołu Trupa Trupa, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w Trójkowym Studium Muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli ktoś chciałby się wtedy znaleźć na widowni u nas przy Myśliwieckiej, to proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek, a powtórzę, bo może Państwu się jeszcze nie utrwaliło, 22 i 7 trójek. Mniej więcej 8 minut pozostało do godziny 10. Po 10 też telefon się przyda, bo będziemy mieli płyty tygodnia do rozdania dla Państwa. A teraz o małym szczęściu grają i śpiewają Robert Jansson i Kuba Badach. W każdym z nas